नारायण नारायण। देखो सीधी बात खास समझने के लिए, संसार से अपने सुख देना है ये है भोग, और संसार की सेवा करना है ये है योग। मानो संसार से सुख देना है, अपने लाभ करना है, अपने देना है, ये भोग है, और संसार की सेवा करना है, सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, कल्याण करना है, उद्धार करना है दुनिया का, ये है योग। अपने तरफ से जड़ संचयों को अपनी तरफ खींचना है भोग है, और उनको उनकी तरफ दूसरों की तरफ ले जाना ये योग कहलाता है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग। दुख दुखारे में शासन संसार को बताया भगवान ने, पांव पेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वत, पुनर्जन्म होता है दुखालय और अशाश्वत है। तो दुखालय है संसार मात्र है, सुख का तो है बहम, दुख है भोग। संसार मात्र का संबंध है सा, बहम तो है सुख का, भोग है दुख का। बहम तो फिर सुख भोगेंगे, सुख लेंगे, सुख लेंगे, अरे दुख ही दुख मिलता है, दुख ही दुख मिलता है, दुख ही दुख मिलता है। भगवान ने कहा दुखालय अशासन, दुखालय है दुखालय, औषधालय, विद्यालय, वस्त्रालय, भोजनालय। तो क्या है, भोजनालय में भोजन होता है, वस्त्रालय में वस्त्र होता है, दुखालय में दुख होता है। तो दुखालय कहा है, माओ पेत्य पुनर्जन्म में दुखालय अशासन, नी महात्मा न संसि परमांगता। महात्मा दुखालय में नहीं जाते, परम संसिद्धि को प्राप्त हुए। तो संसार की सेवा करना है ये तो है योग, और संसार से सुख देना ये है भोग। भोग का करने का कल्याण नहीं होता, भोग का जन्म नहीं होता है, इसीलिए इतनी बात है। थोड़े में बात है, थोड़े में मार्मिक बात है ये। शरीर से सुख लेना शरीर का भोग, और शरीर की सेवा करना, अन्न देना, जल देना, वस्त्र देना, ये योग है। और अपने को अपने शरीर को ठीक दे तय करना, अपने मतलब शरीर शरीर ठीक करना, शरीर का योग। और शरीर से सुख हमारे शरीर से अच्छा भोग भोगे, अच्छा मेरे शरीर अच्छा, ये है भोग। भोग और योग, भोग है कल्याण करने वाला, योग है पतन करने वाला, योग उद्धार करने वाला, भोग पतन करने वाला। तो भोगी तो सब संसार है, वे सुख थोड़ी बातें, वे भोगी है तो भोगी बातें हैं। ये जितनी योनियां भोग योनियां है, जाए स्वर्ग में जाओ, चंद्र में जाओ, नरक में दुख भोग है, स्वर्ग में सुख भोग है तो भोग योनि भोग योनि, सब भोग योनि है। अरे योग क्या है, जो साधन करता है, साधन करना चाहता है, उसको सबसे पहले ये है कि भोग का त्याग करना है। बिना भोग का त्याग के साधन कैसे होगा, अपने सुख भोग की इच्छा है तो साधन कर नहीं सके। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, दो चीज में आसक्ति है जब तक संग्रह हो जाए, मेरा भोग हो सुख पाऊं ये इच्छा है तब तक भोगी, और सबकी सेवा हो जाए, सबको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, ये योगी। योगी भोगी, भोगी तो बार बार जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, बार बार अंत नहीं आएगा इसका, क्योंकि लंबा रास्ता हो तो अंत आ जाए, और गोल रास्ता है भोग। जन्म गए कि मरो, मर गए कि फिर जन्मो, जन्म गए कि फिर मरो, मर गए भाई फिर जन्मो, अब अंत क्या हो इसका, अंत क्या आवे। लंबा रास्ता हो तो अंत आ जाए, गोल रास्ते अंत क्या आवे। गाड़ी का बैल उम्र भर चलता है, कहीं नहीं जाता, वहां का वहां ही रहता है, वहां का वहीं, अरे उम्र भर चलता है, उम्र भर चलता है, रहता वहां का वहां ही रहता है, कहीं जाता ही नहीं। अरे संसारी है, जन्म गए मर गए, जन्म गए मर गए, अरे वहां के वहां रहे, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अरे योगी है उसी परमात्मा की प्राप्ति होगी। दुख संयोग भी होगा, ये दुख संयोग का भी योग, इसे हम नहीं चाहते। आराम सबको पहुंचे, सुख पहुंचे, ऐसे शरीर को भी आराम दे दिया तो, आराम दे दिया तो, इनकी सेवा कर दी तो योग हो जाएगा, शरीर ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, अच्छा हो जाऊं, भोग होगी। अरे अपना सुख देना भोग, और उनको सुख देना भोग योग शरीर ठीक रहे तो अच्छी बात है, भजन होगा, स्मरण होगा, योग होगा, सभी सेवा होगी तो योग हुआ ही। और शरीर ठीक रहे, मैं ठीक हो जाऊं, बच्चा बलवान हो जाऊं, अच्छा भोग होगा तो इधर जीता रहूंगा, निरोग हो जाऊंगा मैं। भोग संसार का सबका सब पालन हो, सबका पालन हो, योग हो गया। ये संसार मेरे काम आ जाए, कुटुंब मेरे काम आ जाए, इनका पालन करो तो मेरे काम आ जाए, भोग खाऊ खाऊ खाऊ हो एकदम देव देव योग। तो योग समृद्धि होती है, भोग समृद्धि नहीं होती। मेरे को मिल जाए योग भोग है और सबका सबको आराम हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टं भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद मंगल रहे, सबके योग हो गया। मेरे नहीं, मैं नहीं चाहता योग, भोग नहीं चाहता, सबको सुख हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। कल्याण में सबका हो जाए तो हर्ज नहीं है उसमें। देखो दो चीज है, एक है संसार, एक है परमात्मा। परमात्मा की तरफ तो आप चलो तो योग होगा, पर परमात्मा ने मांगो तो भोग हो जाएगा। और संसार भी चलो तो योग हो जाएगा, संसार चलो तो संसार के लिए तब तो योग हो जाएगा, अरे अपने लिए भोग हो जाएगा। संसार चलो तो योग हो जाएगा, और संसार को मांगो तो भोग हो जाएगा। ये याद रखो, इतनी बात लंबी छोड़ी बात नहीं है, समझने की बात इतने में समझ आ जाएगी सब। अपने लिए सब इसे संसार में संसार से संबंध रखना अपने लिए भोग है, और संसार के लिए संबंध है ये योग है। इतने में भोग योग दोनों दोनों प्रवेश है, भोग से जन्म मन, योग से जन्म रहित कल्याण उद्धार। अब भोग जब चाहते उद्धार कैसे होता, आप चाहते भोग हो तो उद्धार कैसे होगा। संसार से चाहते हो तो भोग ही होगा, योग कैसे होगा। संसार की सेवा चाहते हैं, सेवा सब आराम पहुंचे, योग हो जाएगा। अरे काम करो सबके सुख के लिए तो योग हो जाएगा, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने आदर के लिए तो भोग हो जाएगा। सिद्धांत आप समझो तो थोड़े में ही सिद्धांत में समझ में आता है। अपना संसार तो अपना घर नहीं है, कल ही बताई थी ये बात, संसार अपना घर नहीं है, यहाँ तो मुसाफिरी है। कोई ठहरता है क्या, ना बालू ठहरता, ना जवानी ठहरती, ना बूढ़ा ठहरता, ना रोगी ठहरता, ना निरोगी ठहरता, ना धनी ठहरता, ना निर्धनी ठहरता। ठहरेगा तो ठहरने का तो जगह में घर हो, अपना घर ठहरे, अपने घर में ठहरे, और पशु बनाए, पक्षी बनाए, कभी कुछ पशु बना, तो ये सब मुसाफरी है। अरे अपना घर क्या है, जंगलम द्वाचा परम लाभम, वो है यम प्राप्य न निमर्दन्ते। मुसाफिर होता है तब भोग फिरता रहता है, अरे घर में पहुंच जाता है फिरना बंद हो गया, वो फिरना गया घर आ गया, घर आ गया आराम से, आराम करो घर आ गया। तो घर भगवान ना घर है, क्यों मम्मी वंश हो, जीव लोग जीव भूत सनातना परमात्मा का अंश है। तो हमारा हमारा घर तो जहाँ हम जन्मे, जहाँ हमारा माँ बाप है वही तो हमारा घर हुआ। हमारे माँ बाप नहीं वो हमारे घर से हुआ, संसार के माँ बाप संसार के घर गए, संसार के माँ बाप है तो संसार घर हुआ। तो शरीर में ना संसार घर ये संसार गए, और भगवान रहे भगवान ही तब चलोगे तो भगवान का घर, भगवान की तरफ चलते योग, संसार की तरफ भोग। तो अपने परमात्मा की तरफ चलना है, हमें भोग ही नहीं बनना है, आराम नहीं देना है, सुख लेना नहीं, उद्योग नहीं है इसके लिए, निर्वाह करना है। जीने का निर्वाह है, दोष दोष नहीं है। शारीरिक केवल कर्म कुर्वन नाप्नोति किमर्थम, गीता ने लिखा शारीरिक केवल कर्म केवल शरीर निर्वाह हो जाए वो दुख नहीं होता, उसको पाप नहीं लगता। सब निर्वाह मात्र के लिए, शरीर निर्वाह हो जाए, निर्वाह करते क्यों कर शरीर का, शरीर के द्वारा योग होगा, शरीर मर जाएगा तो सेवा कैसे करेंगे। इस वास्ते ये जीता है संसारी सेवा के लिए, हमारी सेवा के लिए, हमारा तो कल्याण के लिए, हमारा कल्याण संसारी सेवा से। किसी आदमी के परिवार का आप पालन करोगे तो वो राजी होगा कि नहीं, तो सब परमात्मा का संसार है, इसकी सेवा करो तो परमात्मा राजी हो गए तो हमारा कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा। और इसे भोग चाहोगे, सुख चाहोगे तो भगवान राजी कैसे होंगे? सुख तो आप साथ है और भगवान बीच में राजी होंगे, कैसे हो जाएंगे? ये भोग होगा। तो हम यहाँ के नहीं है, कल बताए थे आज बताते हैं, यहाँ के हम रहने वाला नहीं है। यहाँ रहने वाला डेरा लगा लिया ये ठीक नहीं, यहाँ डेरा नहीं रहा। डेरा लगाओ तो डेरा तो सकोगे नहीं, लगा लो डेरा नहीं ठहर सकोगे, यहाँ ठहर सकोगे नहीं, कोई नहीं ठहरेगा। ये मृत्यु लोग मरने मरने वाले लोग रहते हैं यहाँ, केवल मरने मरने वाले रहते हैं, मकान ही मरने वाले हैं, वृक्ष मरने वाले हैं, पहाड़ी मरने वाले हैं, समुद्र भी मरने वाला है, पृथ्वी मरने वाली है, सरस्वती चंद्रमा सब मरने वाले, तारा में सब मरने वाले, सब गवाह होगा महाप्रलय में, सब गवाह हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ की सेवा कर देना है, सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, भला कर देना है, ये योग है। सब कल्याण कैसे हो, सब अवतार कैसे हो, सब ठीक है, सब मेरी सेवा कैसे करे, मेरा चेला बन जाए, मेरे पुत्र बन जाए, मेरी सेवा करे, मेरी सेवा भोग है। अपना निर्वाह अपना भी करना, निर्वाह अपना अपनी सेवा कैसे करेंगे? शरीर जीता रहे तब सेवा करेंगे, अपना जान करके मरना नहीं है। अरे मरे तो मना करना नहीं है, मर जाए तो मना करना नहीं है, क्योंकि मना कर सकते नहीं, तो कर सकते ही नहीं, वो करना क्या है ना कि फालतू इसमें बर्बाद करना है, क्यों जी तो सके नहीं। तो मरने वाले कोई लोग ही मरने वाले रहते हैं, तो मरने वाले को चिंता नहीं करनी, सेवा करनी अपने, तो मरे जब तक सेवा करनी, जब तक मरे जब तक औषध दवाई देने का सिद्धांत होता है कि मृत्यु तक उपचार करते रहना, मर जाए तो कोई परवाह नहीं, अपने जीवन है जीना अपना उनकी राय है, पर आराम मिले दुख में सुख मिट जाए, तो दुख मिट जाए सुख हो जाए आराम हो जाए, ये योग हो गया हमारा। और जो सुख हो जाए हम ले लें, शरीर के हमारा सुख हो जाए, हमारा सुख ऐसे बन जाए, वो भोग हो जाए, संसार हमारे सेवा करे, हमारे काम आ जाए, भोग हुआ। तो योग से कल्याण होता है, भोग से जन्म होता है, दिन दो बाद एकदम सीधी सर बात है। बोलो क्या करते, अपने लिए भोग, संसार के लिए योग, अपने लिए करने के त्याग निग्रहण हुआ, अपना त्याग तो भोग योग। निर्वाह तो अपना भी करा, निर्वाह के लिए दोष नहीं, शारीरिक केवल कर्म कुरन नाप्रोति के लिए विषम, केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करता हुआ पाप का भागी नहीं होता। पाप का भागी स्वाद में, सुखीनी में, आराम में, ये पाप का भागी होता है। वो आराम अपने को नहीं लेकर के आराम सबको देना है। तो घर वाले में माँ बाप को भी आनंद, भाई भूजा भी आनंद, स्त्री पुत्र का आनंद, ये खास कुटुंब है आपके, माँ बाप भाई भूजाई भतीजा और स्त्री पुत्र खास कुटुंब है। उसके बाद काका बाबा आदमी भी कुटुंब है, सभी नजीक का कुटुंब है, इतना ही कुटुंब खास अपना, इनको भी सुख पहुंचाना है, दूसरों को सुख पहुंचाना है, गांव को सुख पहुंचाना है, मोहल्ले को सुख पहुंचाना है, प्रांत को सुख पहुंचाना है, दुनिया में सुख पहुंचाना है, स्वर्ग को सुख पहुंचाना है, पाताल को सुख पहुंचाना है, सबको सुख पहुंचाना है। योग व्यापक होता है, व्यापक भोग सीमित होगा, भोग तो सीमित ही होगा, योग होता सब सब सुख, सबको आराम मिले, सबको आराम मिले, अपना निर्वाह मात्र, निर्वाह मात्र अपने करना है, तो निर्वाह के कोई पाप नहीं लगता, निर्वाह जीने मात्र पाप नहीं लगता। शारीरिक केवल कर्म, केवल शारीरिक, केवल शरीर निर्वाह को मात्र वो पाप नहीं लगता। तो सबकी सेवा करना, और ये हमारा गांव नहीं है, ये हमारा जगह नहीं है, यहाँ बैठो अपना घर नहीं है, ये यहाँ तो सेवा करने के लिए आए भगवान को, तो याद करना संसार सेवा, दो ही तो काम बताए मनुष्य शरीर का, दो ही काम है, एक तो सेवा करना है, भगवान को याद करना। भगवान है अपना, संसार अपना है नहीं, भगवान संसार भगवान का, तो भगवान के संसार की सेवा करेंगे तो भगवान राजी होंगे, आपके कुटुंब की सेवा कर आप नाराजी होंगे? नाराजी होंगे तो वो भी एक वो भी भजन है, और भगवान को याद करना, भगवान कहते अंशुता स्मृति मात्र है ना, भगवान के याद करने मात्र तो खुश हो जाए, क्यों भगवान की कमी तो है नहीं कोई, कमी के साथ भगवान कैसे हुआ, तो ऐसी सेवा मात्र करना, याद मात्र करने से मात्र भगवान हो जाए खुश, भगवान को याद करना, चिंतन करना और संसारी सेवा करना, ये खास काम मनुष्य का यही है। भोगेश्वरी प्रसुता संग्रह करना, सुख भोगना, ये दो बीमारी है, महान बीमारी, महान बीमारी, कितना ही अरबों खरबों रुपया तृप्ति हो गई, कभी तृप्ति नहीं हो गई, संग्रह से तृप्ति नहीं हो गई, कितना ही तो मकान बना लो, कितना ही वस्तु ले लो, कितनी जी जाओ, कितनी चीज ले लो, इसे अंत क्या होता है, इसमें निर्वाह मात्र अपना निर्वाह, वो भी क्यों के निर्वाह सेवा नहीं होती, सेवा बनेगी नहीं, निर्वाह नहीं करो, इस बात निर्वाह मात्र कर लिया, तो उस निर्वाह करना भी सेवा के लिए, वो भोजन भी सेवा के लिए, आराम भी सेवा के लिए, सोना भी सेवा सेवा, अपना उद्देश्य केवल सेवा के लिए, सबके सेवा, सबको सुख पहुंचे, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टं भागवत, तो ये अपने सेवा के लिए भजन के लिए आए, भजन के लिए सेवा के लिए आए हैं, यहाँ और काम क्या है बताओ, यहाँ डेरा लगाओगे तो मानो तो पड़ेगा, डेरा लगा नहीं रह सकते नहीं, आप रहना कायदा नहीं है, मुसाफिर कैसे ठहरे, तो फर्स तो जाएगा गाड़ी, मुसाफिर ठहरेगा, ठहरेगा मुसाफिर कैसा, इस वास्ते ऐसा सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सबको सुख पहुंचे, और भगवान को याद करो, भगवान वो घर हमारा, ये तत्व अनिवर्तन थे, जहां जाकर फिर लौट कर नहीं आते, लौट घर घर पहुंच गया, घर पहुंच गया, मुसाफिर मिट गई, धनी से धनी हो और गरीब से गरीब हो, घर पहुंच गया, घर पर आ गए, टूटा हुआ छप्पर ही है, अपना घर है, पंचमे षष्ठे साकम भजति योग्य भक्तम धन अथवा सतत साक भजन दिव्य धन प्रवास धन प्रदेश के मोद निगम नरते है, कर्जा नहीं है किसी का और घर है अपना, पत्ती साग मिला और मिला नहीं, अन्न मिला ही नहीं तो भी मौज है, अपने घर बैठे भाई, कर्जा किसी का नहीं, किसी घर नहीं, घर बैठे अपने, तो अपना घर वो है, भगवान का घर वो अपना घर है, भगवान के अंश ठहरे, माँ बाप का घर अपना घर होता है, क्या हुआ अपना घर तो वही है जहाँ माँ बाप का घर है, माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सगा रामचंद्र सर्वस्वी रामचंद्र दयालु नान्यम जाने नहीं बजाने न जाने, माता से कमला देवी पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ता स्वदेशो भगवन प्रेम, तो लोग भी अपना देश है तो घूमना है अपना में, भगवान का है तो भगवान का सब है, भगवान की सेवा करो, भगवान का कुटुंब है, भगवान का संसार है, भगवान की जगत है, तो भगवान के जगत की सेवा करने से भगवान खुशी होंगे, यार भगवान खुशी होने हो अपने थी, अब माँ बाप खुशी भाई थी बात कर, अपन क्या करना, अपन क्या करना वो बताओ, माँ बाप तो यहाँ हमारे माँ बाप है शरीर के, तो शरीर के माँ बाप शरीर से खुश हो, वो माँ बाप सदैव खुश हो, सेवा से खुश हो जाइए, वो याद करने से खुश हो जाए, तो शरीर की भी सेवा और संसार की भी सेवा, संसार की सेवा करो, समाज की सेवा करो, कुटुंब की सेवा करो, देखो संसार और कुटुंब और समाज तीन बात हुई, संसार हुआ, शरीर हुआ और कुटुंब हुआ, अपना माँ बाप भाई बंधु, ये दूसरा हुआ समाज हुआ, अपन जाति नाति आदि हुआ, इसके बाद देश हुआ, फिर विदेश हुआ, सबकी सेवा, सदैव सब भगवान सब देश अपना सेवा के लिए, सेवा के लिए सब अपने, जैसे डॉक्टर होता है उसके लिए काम भी अभी प्लेग चलता है, तो ये गांव तुम्हारे, ये गांव तुम्हारे, ये गांव तुम्हारे, इधर सेवा करो, तो तुम्हारे गांव सेवा करना है और कोई नहीं, लेना कुछ नहीं है, ऐसे अपना कुटुंब है उसकी सेवा करना है, आपका जो कुटुंब बताया माँ बाप भाई भौजाई भतीजा और स्त्री पुत्र, ये सब इनकी सेवा तुम्हारे जिम्मे है। तो सबको सुख पहुंचाना, सुख आराम पहुंचाना। मुसाफिर भाई यहाँ मत भूले मन मोह में बांधु भद्रे, भी कर सुना था कल, मत भूले मन मोह में बांधु भद्रे पीव, क्यों देखो सगरा क्यों बैठो सगराम कह तू ऊंडी देकर नहीं हो, क्यों बैठो सगराम कह तू ऊंडी देकर नहीं हो, ऊंडी देकर नहीं हो, ये फुटरा गेला कर आगे थोड़ा ढूंढ रेवन देला। एक राजा ने मकान बनाया बढ़िया, संत महाराज देख चलो बहुत हट गया, संत देखा कुछ बोले नहीं, तो राजा को बैम बया के महाराज बोले नहीं, बोले बढ़िया बढ़िया बढ़िया तो हिंसा लगेगी नहीं, अनुमोदन हुआ तो हिंसा लगेगी, सगन बगाना ना मैं जिम्मा एक जिम्मा खुला फिरना छोड़ दिया तो मकान बढ़ गया, इतने भी व्यवसाय कोई जीव कर फिर नहीं सकेगा, खुले फिरते थे सब बंद कर दिया आपने, और बनाने में हिंसा होती है। तो महाराज बोले नहीं, तो कसर कोई कसर है महाराज, कसर तो बड़ी भारी है इसमें, कसर तो बड़ी भारी है। राजा को आश्चर्य आया कि मैं अच्छे अच्छे आदमियों को बड़े अच्छे कार्य कर भी उनको बुलाया अच्छा बनाया कोई कर नहीं, महाराज यही करते बड़ी भारी भारी कर बड़ी भारी कसर है, बड़ी भारी छोटी भी कसर नहीं, नहीं बड़ी भारी कसर है, बड़ी भारी कसर क्या महाराज, तुम मगर क्यों बनाया, क्या हमारे रहने के लिए, तुम्हारे रहने के लिए, अरे नहीं सोच में दरवाजा बना दिया नहीं है, दरवाजा नहीं बनाते तो वहीं रहते, दरवाजा बना दिया बड़ी कसर कर दी, क्यों उठा कर ले जाएगी, तुम्हारे रहने के लिए बना रहने देंगे ये उठा कर ले जाएगी यहाँ से मसाला भेज जाए, ये बड़ी भारी कसर है, दरवाजा बना दिया ये बड़ी भारी कसर है, बना रहने के लिए रहने देंगे लोग, इससे बड़ी कसर क्या होती बताओ, तुम बताओ रहने के लिए बना दे रहने जाएंगे नहीं, विश्वास भाई बहुत बड़ी कसर है, जब जाना पड़ेगा हम लोग तो पहले से यहाँ तक लोग यहाँ रहने नहीं आए हैं, जाने के लिए है, यहाँ भूतोरा गेला रहने अठे में देला लख चौरासी जोड़ में और ऋण को फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में तुम भालू भले प्रेम, भगवान को याद कर दो सेवा करो, दोनों दो बात है बस काम कर सु, संसार की सेवा करो और भगवान को याद करो और सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ऐसे संसार उसको लो तो दुख पाओगे ही, इसमें संदेह ही नहीं है, आप अपने अपने हाथ है, मन शांत है, विश्वास जैन यमन जो बन गए, जैन यमन जो बन गए भाई, दुख पाए सुख पाए दुख है दुख दे, दुख दो तो दुख पाओगे, सुख दो तो सुख पाओगे, अपने अपने हाथ है, पंचों के साथ अब हाथ में है, अब सुख पाओ दुख पाओ, सुख पाओगा तो दुख पाओगा, सुख तारे सुख भोगी को दुख भोगना पड़ेगा ही नियम है, सुख नहीं त्याग तो आनंद हो जाएगा ऐसा नियम है, सुख दुख में सुख दुख में रहोगे, सुख दोगे तो आनंद पाओगे, संसार के बीच तो जन्मना मरना जन्मना है और परमात्मा के बीच बननी है, संसार में सुख और दुख है, संसार में परमात्मा आनंद है, दुख ही नहीं, तो सुख देने से आनंद मिलेगा, यहाँ का सुख दोगे तो वहां का आनंद मिलेगा, खेती होती है उसमें बाजरी बोलते हैं बाजरा ही होता है, ये खेती ऐसी है जो इसमें सुख दिया जाए, संसार का सुख मिलेगा, आनंद का आनंद मिलेगा, परमात्मा ऐसी खेती है बड़ी, बहुत बढ़िया खेती है, सुख पहुंचाओ आराम ले, लुगाई से आराम है, टापे से भी आराम, भाई से भी आराम, पूजा से भी आराम, भतीजे से आराम, दुख पाओगे, करने की जरूरत नहीं, किसी को नोटिस मारने की जरूरत नहीं, दुख में नहीं, अपने मन से विचारों को सब सुख हो जाए, बस माँ बाप को सुख हो, स्त्री पुत्र को सुख हो, भाई हो जाए, भतीजे को सुख हो, इनको आराम से सुख, भक्त वगैरह रोटी बनाओ, भोजन भोजन करा, भोजन क्या दुख नहीं, मन में आनंद नहीं बनाओ तो अपने बना ले रोटी, उसको रोटी मैं बनाऊ तो घर में खाना। तू बड़ा तू। अपने मन में नियत, अपनी नियत, अपना विचार, अपनी नियत छुपाने की नहीं है, नियत सेवा करने की है। बिल्कुल करो, कोई आदमी तुझे कर दे तो कर दिया, किसी से लड़ाई करनी नहीं है। नियत अपने सुख पहुंचाने की है, आराम पहुंचाने की है। कितना भी अभी इच्छा नहीं छूटा, तेरे नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 6 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरत में हुआ। राम।